O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Kurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Kurcz. Dzięki za poradę. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 kwietnia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sejm powołał komisję, która będzie pracowała nad projektami nowelizacji ustawy o przerwaniu ciąży. Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej, przewodniczącym Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą. Jako realną oceniają Stany Zjednoczone groźby ataku Iranu na Izrael. Sejm powołał nadzwyczajną komisję, która będzie pracowała nad wszystkimi czterema projektami nowelizacji ustawy o przerwaniu ciąży. To dwa projekty Lewicy, jeden Koalicji Obywatelskiej i jeden Trzeciej Drogi. Anna Maria Żukowska z Lewicy podziękowała kobietom, które protestowały przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Dziękuję wam, dziewczyny, koleżanki, panie. To wasza presja spowodowała, że dzisiaj jest ten historyczny dzień, który właściwie jest prawdziwym dniem kobiet, 12 kwietnia. Przyjęliśmy uchwałę o powołaniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw rozpatrywania wszystkich projektów liberalizujących prawo do przerywania ciąży, które zostały złożone przez różne kluby, ale pierwszy raz te projekty przechodzą do drugiego czytania. Realne szanse na przejście drogi legislacyjnej ma projekt Trzeciej Drogi, ocenił lider PSL-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. 20 chyba czterech posłów PiS-u się wstrzymało, część nawet poparła. Dalszą dyskusję nad naszym projektem, bo to jest przecież tylko dyskusja, nie poparcie dla projektu. Więc to pokazuje, że ten projekt jest w stanie zebrać w tym Sejmie największe poparcie. A jak głosuje część PiS-u, łącznie z prezesem Kaczyńskim, to znaczy, że mógłby uzyskać też akceptację pana prezydenta. Ustawa liberalizująca prawo aborcyjne zostanie uchwalona, jednak jej los jest w rękach prezydenta, mówi politolożka z Uniwersytetu Śląskiego, profesor Małgorzata Myśliwiec. Jestem przekonana, że uda się wypracować pewne wspólne stanowisko na poziomie Sejmu. Te dyskusje nie będą łatwe, bo mamy tutaj różnice pomiędzy klubami. Również jestem pewna, że przez Senat taka ustawa powinna przejść bez najmniejszego problemu. O tyle jest pytanie, jak zareaguje i jak zachowa się pan prezydent Andrzej Duda. Nie będzie to proste, aby wymusić podpis od pana prezydenta. No i w najlepszym przypadku ustawa zostanie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, ale można spodziewać się przede wszystkim weta. W skład sejmowej komisji wchodzi 25 posłanek i 22 posłów reprezentujących wszystkie kluby parlamentarne. Jej przewodniczącą jest Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Wszyscy liderzy biorący udział w konsultacjach dotyczących unijnej polityki zgodzili się co do tego, że należałoby użyć zamrożonych rosyjskich aktywów do pomocy Ukrainie, powiedział premier Donald Tusk. Szef rządu przypomniał, że zamrożone rosyjskie aktywa to od 250 do 300 miliardów euro. Wydaje się, że jesteśmy krok po kroku coraz bliżej decyzji, które powinny w większym stopniu, jeśli nie tak totalnie w większym stopniu, umożliwić korzystanie z rosyjskich środków zamrożonych w bankach. Premier mówił także o planowanym unijnym cle na rosyjskie i białoruskie zboże. Jego zdaniem jest to praktyczniejsze niż sankcje, ponieważ do jego wprowadzenia potrzeba tylko kwalifikowanej większości, a nie jednomyślności. Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej został przewodniczącym Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą. Zarządzenie w tej sprawie podpisał szef rządu. Paweł Kowal poinformował, że w skład Rady wejdą przedstawiciele nauki, biznesu, administracji rządowej i samorządowej. Jak zaznaczył, chodzi m.in. o to, by jak najwięcej polskich firm, samorządów i organizacji pozarządowych uczestniczyło w procesie odbudowy Ukrainy. W przyszłym tygodniu Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosi skład zespołu do spraw analizy zdarzeń z udziałem dzieci. Jego powołanie jest jedną ze zmian prawnych wprowadzonych tzw. ustawą Kamilka. Wiceminister Zuzanna Rudzińska-Bluszcz poinformowała w mediach społecznościowych o zakończeniu ostatniego etapu konkursu, którego celem jest wybór zespołu ekspertów z 7 dziedzin. Analizujących braki systemowe, które pozwolą na zmianę, uszczelnienie systemu ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Zespół będzie miał 4-letnią kadencję, jest niezależny od Ministerstwa Sprawiedliwości i innych organów. Ustawa weszła w życie 15 lutego. To szereg zmian w przepisach dotyczących ochrony dzieci przed przemocą. Nowelizacja jest reakcją na śmierć chłopca z Częstochowy, który w ubiegłym roku został zakatowany przez ojczyma. Stany Zjednoczone są w stanie podwyższonej gotowości na irański atak odwetowy na Izrael. Uderzenie takie zwiększyłoby ryzyko rozszerzenia konfliktu militarnego na Bliskim Wschodzie. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby ocenił, że zagrożenie ze strony Iranu jest realne. Zdajemy sobie sprawę z bardzo publicznego i ocenianego przez nas jako wiary niewiarygodne zagrożenia ze strony Iranu i potencjalnych ataków na Izrael. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi izraelskimi partnerami, aby zapewnić, że mogą się obronić przed tego rodzaju atakami. John Kirby dodał, że prezydent Joe Biden kilka razy dziennie otrzymuje informacje od swojego zespołu do spraw bezpieczeństwa narodowego na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo chmur, na północy słabe opady deszczu, na termometrach na przeważającym obszarze kraju od 18 do 22 stopni. Ogłoszenie społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja. Pewna babcia powiedziała: po raz pierwszy w życiu umiera mi wnuczek. Tylko wy wiecie, co powinnam robić. Pomagamy, kiedy śmierć nie przychodzi według starszeństwa. Dowiedz się więcej na gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Kłaniamy się. Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski. Jesteśmy z Państwem do północy. I can't get through. Knocked in my mind. A reason. Self I can't find. Can't get through. I can't get through. The best friends I got. I went to downtown LA. I picked up by the cops. Didn't get what I wanted. I didn't care a thought. I saw life was kidding. You're gone, you're gone, you're gone. You're gone. Set up. Come, come, come. Ten riff na sam koniec. Coś pięknego. John Frusciante, Look On, z jego albumu z 2004 roku, Inside of Emptiness. John Frusciante oczywiście może być znany jako ten najbardziej sławny gitarzysta Red Hot Chili Peppers, który nagrał z zespołem takie klasyki jak chociażby By The Way czy Blood Sugar Sex Magik, chociaż sam tworzy dalej i tworzył genialną muzykę solową, a 2004 rok był chyba najpłodniejszym w jego karierze, ponieważ wydał, o ile mnie pamięć nie myli, 7 albumów. 7 albumów pod różnymi szyldami, z różnymi artystami. I teraz sięgniemy również po ten 2004 rok z kariery Johna Frusciante'ego, ale tym razem w kolaboracji z innym gitarzystą. I'm not afraid to die. Ponownie John Frusciante, ale tym razem z Joshem Klinghofferem. Człowiekiem, który w 2006 roku, kiedy John Frusciante odszedł z Red Hot Chili Peppers, zastąpił go jako gitarzystę, głównego gitarzystę Red Hotów, jedynego gitarzystę Red Hotów. Razem z Joshem Red Hot Chili Peppers nagrali dwie płyty. Znakomite płyty, chociaż różniące się od stylu, który został narzucony przez te wcześniejsze albumy, takie jak chociażby By The Way czy Stadium Arcadium, czyli te dwie ostatnie płyty nagrane z Johnem Frusciante. A ten utwór, który przed chwilą mogliśmy usłyszeć, to The Afterglow. The Afterglow z płyty A Sphere in the Heart of Silence z 2004 roku. Panowie właśnie wtedy się poznali, Josh Klinghoffer i John Frusciante, i Szkoda, że panowie po powrocie Johna Frusciante'ego w 2022 roku do Red Hot Chili Peppers nie zostali razem, ponieważ ten konkretny utwór i ta konkretna płyta pokazuje, że potrafią świetnie ze sobą kolaborować. Również projekt Ataxia, który razem współtworzyli, nagrał dwie płyty praktycznie przez dwa dni, ale to jest kompletnie inna historia. Przy Johnny Frusciante zostaniemy i znowu będzie kolaboracja, ale tym razem z kolejnym gitarzystą, Omarem Rodriguezem Lopezem. Thank you. kiedy się spotyka ze sobą dwóch świetnych, kreatywnych gitarzystów, to po prostu nie potrzeba więcej. Omar Rodriguez Lopez i John Frusciante ze swojej wspólnej płyty nagrania jamów z 2010 roku, a tytuł tego utworu to po prostu Zero. To jest całkiem ciekawe, jak porównuje się tych dwóch gitarzystów, ponieważ kiedy John Frusciante zaczynał grać na gitarze w wieku 5, 6, 7 lat, był malutkim chłopcem, grywał Hendrixa i był całkowicie pochłonięty instrumentem, a z drugiej strony Omar Rodriguez Lopez zaczynał jako pianista, klasyczny pianista, ale miał marzenia. Miał marzenie, żeby grać w rockowym zespole, więc sięgnął po gitarę. Chociaż na początku ta gitara nie współpracowała z nim, dlatego zaczął szukać alternatyw. Bawił się efektami i dzięki temu wypracował styl, który jest niepodrabialny, bardzo ciekawy i przede wszystkim oparty na tych efektach, ale też podejście do instrumentu za sprawą właśnie tych efektów i pianina powoduje, że tworzył bardzo ciekawą i intrygującą muzykę, głównie pod szyldem zespołu The Mars Volta. magic from your mnemonic tongue. But the braille that you weave of itself, it shall read aloud. Yes, it will. I said, she's falling, she's still falling, but no one wants to come. She's crawling, she's still crawling on your burial ground. Said, she's falling. Nie można panom odmówić tego, że tworzą absolutnie przeciekawą muzykę. De Mars Volta w utworze Viscera Eyes. Dwóch panów głównie tworzy muzykę w De Mars Volta. Omar Rodriguez Lopez, czyli gitarzysta, o którym wspominaliśmy wcześniej, i wokalista Cendric Bixler Zavala. Dwóch panów poznało się w ogólniaku. No i współtworzą bardzo wiele zespołów, projektów muzycznych. Współpracują od... no, lat 90. tak naprawdę, od młodości. I zaczynali od pewnego projektu, który jest post-hardkorowy, ale przejdziemy do niego za chwilę, ponieważ musimy wyczyścić sobie trochę paletę po tej Mars Volcie i po tym całym szaleństwie. Dlatego teraz odegramy utwór projektu, który wydał tylko jedną płytę. Będzie to oczywiście również Cendric Bixler Zavala i Omar Rodriguez Lopez, ale w wersji bardziej radiowej. Antemaskę. Faith has burned from torches pushing southbound. Unplanned. Dla tych z Państwa, którzy nie znają muzyki Omara Rodriguez'a Lopeza i Cedrica Bixlera Zavali, polecam, polecam. Antemaskę w utworze Drown All Your Witches. I jeżeli mamy się brać za projekty Omara Rodriguez'a Lopeza, to właśnie zacząłbym od tego. Potem przeszedłbym do Bosnian Rainbows, potem do Mars Volty, a potem do tego, co za chwilę usłyszymy na antenie. Panowie zaczynali w, powiedzmy, tym wieku, kiedy człowiek jest młody, gniewny, mieli potrzebę wykrzyczenia swoich racji, swoich emocji, tego, co im w duszy gra. I z tych motywacji powstał zespół At The Drive-In, który jest uważany za jeden z najciekawszych w gatunku post-hardcore, czyli będzie konkretnie. Obiecuję, że już będzie spokojniej. At The Drive-In w utworze Cosmonaut post-hardcore, czyli to, co wyrosło z punku, stało się hardcorem, a to, co stało się potem właśnie tym, co przed chwilą usłyszeliśmy, to właśnie post-hardcore, ale też ten gatunek nazywamy emo, czyli skrót od emotions, dlatego że panowie, którzy i pani oczywiście, którzy grali i dalej grają ten fantastyczny gatunek muzyki, mają potrzebę wykrzyczenia swoich racji, ale nie zawsze muszą krzyczeć. Ten gatunek pięknie ewoluował, co udowodni nam teraz Modest Mouse. Modest Mouse w utworze Dramamine. Oczywiście Modest Mouse to indie rock, książkowy indie rock, ale ich początki bardzo mocno pachniały i brzmiały jak emo. Album This Is A Long Drive For Someone Who's Nothing To Think About to taki bardzo dobry przykład tego, jak można tym gatunkiem się bawić, ale zespół, który zrewolucjonizował emo całkowicie i stworzył kult, powiedzmy, gatunku, który jest obok, czyli Midwest Emo, nazywa się American Football. I teraz odegramy chyba najbardziej ikoniczny utwór tego zespołu. Muzyka, która wprawia w taki nastrój, że wszystko będzie w porządku, mimo tego, że człowiek czuje melancholię. Thank you. przed chwileczką American Football i Neverment, a teraz na swoich wyświetlaczach widzą Państwo koordynaty. Te koordynaty jest to miejsce, w którym lider zespołu, który teraz gra nam na antenie, Christian Holden, jeździ z dzieciakami na obozy, ponieważ jest wychowawcą i jest to podprowadzenie do następnego utworu. Następny utwór jest o czymś bardzo prozaicznym, ponieważ to miejsce, gdzie wraz z dzieciakami jeździ na te obozy, jest w środku lasu, to często człowiek się styka z przyrodą. No i pewnego dnia właśnie Christian Holden zobaczył łanie i postanowił napisać o tym piosenkę. I myślę, że to jest kwintesencja właśnie Midwest Emo, czyli gatunku, który bierze takie bardzo proste, przyjemne, prozaiczne momenty w życiu i stara się wprawić w takie poczucie, żeby po prostu je doceniać. Za chwileczkę serwis Trójki, sport, a my słyszymy się po godzinie 23. Yeah.